เริ่มใช้ยังนะไม่ต้องพรมมาแล้วเนาะก็หลวงพ่อมาแล้วเรียนธรรมะนะอย่าไปวาดภาพธรรมะให้มันยุ่งยากธรรมะไม่ใช่ของยุ่งยากไม่ใช่ของซับซ้อนอะไรหรอกเรียนธรรมะก็เพื่อปลดเครื่องความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้เนื้อวัตถุประสงค์หลักจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อะไรนักหนาอยู่แค่ว่าทํายังไงจะไม่ทุกข์เท่านั้นแหละความทุกข์มันอยู่ในกายความทุกข์มันอยู่ในใจอยากจะพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมาเรียนรู้มันความทุกข์มันเข้ามาอยู่ในกายในใจได้ยังไงถ้ารู้ทันมันจริงๆก็ไม่เข้ามาแต่ความทุกข์ทางกายนะห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าตามรู้ตามดูกายไปเรื่อยรู้ว่าห้ามมันไม่ได้หรอกมีร่างกายนะเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายในร่างกายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ห้ามมันไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็เจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการมีวันหนึ่งไปบิณฑบาตมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเขามาใส่บาตรมาตักบาตรใส่มาตักโรคตักภัยให้หลวงพ่อถวายเอาโรคภัยไข้เจ็บถวายอีกวันเราไม่สบายไปเลยตอนนั้นครูบาอายังไม่ได้บวชนะก็ให้ไปบอกโยมวันนี้หลวงพ่อไปบิณฑบาตไม่ได้นะไข้ขึ้นโยมอุทานด้วยความตกใจฮะพระก็ป่วยเป็นเหมือนกันเหรอนะนี่คิดอะไรที่ลึกในร่างกายนี้ยังไงก็เจ็บก็ป่วยนะห้ามมันไม่ได้ร่างกายนี้ยังไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทําใจได้เรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายถ้าจิตใจยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในร่างกายมันก็ถอดตนได้รับได้อย่างถ้าเรายอมรับได้นะว่าเราต้องแก่เวลาแก่ก็ไม่กลุ้มใจสาวๆนึกออกไหมตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกยังไงอันแรกขึ้นรู้สึกสาหัสสากรรมเลยใช่ไหมแต่อันที่20ขึ้นนี่เฉยๆแล้วก็อะไรก็ยอมรับได้นะมันแก่ถ้าใจเรายอมรับความจริงนะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ก็ไม่ทุกข์ใจมากทุกข์มันก็อยู่เฉพาะร่างกายจิตใจมันก็ไม่ทุกข์ด้วยหรอกบางคนนะอยู่ๆไปตรวจร่างกายแข็งแรงดีหรอกนะไปตรวจเจอมะเร็งเป็นมะเร็งนะไม่ทันจะเป็นอะไรหนักหนาเลยช็อกตายแล้วเป็นมะเร็งขึ้นมาก็กลุ้มใจทั้งที่ความเจ็บความปวดยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยเป็นขั้นแรกกลุ้มใจกลุ้มใจมากๆแล้วใจยอมรับความจริงไม่ได้แล้วร่างกายนี้มันต้องเจ็บงั้นเราค่อยๆฝึกใจของเราไปนะมาเรียนรู้ร่างกายไปเรื่อยเลยร่างกายนี้มันเจ็บเล็กเจ็บน้อยอยู่ทั้งวันอยู่แล้วเรานั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยนะนั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวต้องการขับถ่ายนี่ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งนั่งไปก็คันใครมานั่งแล้วคันบ้างแล้วมีไหมขันทัศนะนั้นน่ะกำลังเกายิ่งๆอยู่แต่ไม่รู้เนี่ยจริงๆถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะเราจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่ตัวสุขที่แท้จริงหรอกนี่เราคอยมีสตินะรู้สึกกายไปเรื่อยคอยดูความจริงของกายไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดกายที่มันทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ของดีของพิเศษเหมือนที่นึกไว้แต่แรกหรอกเราเห็นความจริงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ของดีของพิเศษเวลามันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่หวงแหนมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่หวงแหนมันเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีนี่ที่ผ่านมาเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายอะไรนี้เราทนไม่ได้เพราะเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษเรามาหัดเจริญสติแล้วเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆเห็นมันมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยไปใจยอมรับความจริงได้ร่างกายไม่ใช่ของดีอย่างที่คิดหรอกเป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาชนิดเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้นะอะไรจะเกิดขึ้นในกายนะมันก็ทุกข์อยู่ที่กายเท่านั้นมันไม่ทุกข์เข้ามาสิงใจนี่ในส่วนของจิตใจบ้างเราก็มาเรียนรู้ความจริงของจิตใจกรรมฐานไม่มีอะไรมากหรอกถ้าไม่รู้กายก็มารู้ใจความจริงของชีวิตชีวิตเราก็มีแต่กายกับใจนี่แหละเรารู้คอยมีสตินะเราคอยรู้ทันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเรื่อยๆอย่างเราบางคนขายของวันนี้ไปขายของไม่มีลูกค้าเลยใจฝ่อเนี่ยเรารู้ทันใจที่ฝ่อหรือเป็นข้าราชการนะวันนี้นายเรียกไปนะใจเต้นเลย ไม่รู้จะโดนดุอะไรเนี่ยสมมติกำลังขี้เกียจอยู่ช่วงนี้ขี้เกียจพอนายเรียกนะใจไม่ค่อยดีหรือเวลาช่วงนี้ทํางานดีคิดว่านายต้องเรียกไปชมนะพอได้รับการเรียกนะดีใจถ้าไม่เรียกรู้สึกผิดปกติน่าจะเรียกนะน่าจะชมเราบ้างเนี่ยการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายให้เรามีสตินี่แหละคอยตามรู้ความรู้สึกนะคอยตามรู้จิตใจที่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันทำงานทั้งวันทั้งคืนคอยรู้สึกไปคนในโลกนี้นะมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจตลอดเวลาชอบหลงไปคิดเวลาเราหลงไปคิดสังเกตไหมเวลาเราคิดเราไปรู้เรื่องที่คิดแต่เราจะลืมกายลืมใจนะงั้นการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากเวลาใจเราหลงไปคิดรีบรู้ไวๆพอเรารู้ทันว่าใจหลงไปคิดนะใจจะตื่นขึ้นมามันจะสามารถรู้กายสามารถรู้ใจได้ดูกายก็เห็นไปมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูจิตใจดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงอย่างจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขไหมบางทีก็มีความสุขขึ้นมาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวพอมีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดีใจเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมาจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรก็ตามมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนี่เราคอยมีสติตามดูไปนะในใจเรานี้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดับไปดับไปการที่เราคอยรู้คอยดูอยู่เรื่อยๆนะไม่ละเลยดูอยู่เป็นประจำดูไปมากๆบางคนดู7 วัน7 เดือน7 ปีอะไรก็ดูไปจนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยคราวนี้เวลาความสุขเกิดขึ้นนะเราไม่หลงระเริงแล้วพอความสุขหายไปเราก็ไม่เสียดายนะไม่ทุรนทุรายเพราะความสุขหายไปแล้วเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายถ้าเรารู้ว่าชั่วคราวไม่ต้องเกลียดมันหรอกความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนกันเนี่ยการที่เรามามีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวนะถ้าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวแล้วเราจะไม่กลัวความสูญเสียคนในโลกไม่กลัวความสูญเสียนะหรือถ้ายังไม่มีก็อยากมีขึ้นมาพอมีแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียไปแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวใครเคยมีความสุขตลอดเวลามีไหมความสุขที่ไม่เคยหายไปมีไหมไม่มีนะลองนึกดูในชีวิตเราเนี่ยมีไหมความทุกข์ที่มีตลอดเวลาไม่มีนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะอย่างบางคนทุกข์นานหน่อยอกหักใครเคยอกหักบ้างโอ้คุณสุเมธถามทีไรยกก่อนทุกทีกำลังจะประกาศว่าตอนนี้ยังโสดใช่ไหมอกหักแล้วโสดคนไหนไม่เคยอกหักนะชีวิตไม่มีรสชาติไม่รู้จักว่าความทุกข์เป็นยังไงใครเคยคนที่เรารักตายแล้วพ่อแม่ตายสามีภรรยาตายใครเคยมีลูกตายแล้วมีไหมมีลูกตายเนี่ยชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่สมบัตินะความรักพลาดถ้าใจเราคิดแบบว่าทุกอย่างต้องถาวรทุกอย่างต้องถาวรแล้วพอเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงแล้วเรารับไม่ได้ไงใครเคยรวยบ้างมีไหมใครเคยรวยนะแล้วฟองสบู่แตกเมื่อมันไม่รวยตอนนี้นะเวลาเคยรวยใช่ไหมแล้วพอมันไม่รวยนะเฉาเลยใช่ไหมสมมติมีเคยมีเงินร้อยล้านเหลือล้านเดียวเฉาเลยแทบจะตายแล้วจะขาดใจตายแล้วคนเคยมีเงิน200 บาทวันนี้มี1,000 บาทมีความสุขแล้วมีไม่ถึงล้านก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ใจเรานี่เองเราคอยมีสติรู้จิตใจของเราไปเรื่อยนะความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ของชั่วคราวนะถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์มันจะตกหายไปเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะเราก็รู้เนี่ยคนที่เรารักนะวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากไปหรือเราสูญเสียมีเงินมีทองเงินทองสูญหายไปเงินทองมันเป็นของโลกมาอยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ไปไม่มีใครนะเก็บเงินเก็บทองติดตัวไปได้ตลอดเวลาไม่มีอยู่แล้วความสุขทั้งหลายที่เราตะเกียบตะกายหามาคนทั้งหลายเนี่ยตะเกียบตะกายหาความสุขตลอดชีวิตเลยเหมือนจะได้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้อย่างใจมีความสุขขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวความสุขก็หายไปอีก อะไรๆในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้นะฝึกบ่อยๆแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะถ้าเราเห็นในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจนี้ก็มีแต่ความชั่วคราวทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เป็นไปตามใจอยากนะอย่างร่างกายเนี่ยเราอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดอยากให้แข็งแรงตลอดมันก็ไม่เป็นอย่างใจอยากใจเราเราอยากให้มันมีความสุขตลอดมันก็ไม่เป็นห้ามมันไม่ให้มีความทุกข์นะมันก็ไม่ฟังนะมันก็ยังทุกข์ได้อีกสั่งไม่ให้มันชั่วมันก็แอบชั่วอยู่เรื่อยๆยิ่งภาวนาเก่งจะรู้เลยว่าทำชั่วบ่อยมากเลยใจเนี่ยไหลไปเกิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเราค่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเราเห็นแบบของมันบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้เฝ้าดูไปมากๆใจจะคลายความยึดถือในกายในใจอะไรเกิดขึ้นในกายไม่กลุ้มใจอะไรเกิดขึ้นในจิตใจไม่กลุ้มใจเฝ้ารู้ตรงนี้นะจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงได้ความทุกข์มันจะตกหายไปธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากเป็นธรรมะที่เราต้องดูเอาเองก็ฝึกเอาเองเป็นธรรมะของคนที่พึ่งตนเองไม่ใช่ธรรมะที่หวังพึ่งสิ่งอื่นๆอย่างจะมาขอพรนะมาจุดธูปจุดเทียนไปไหว้พระพุทธสีหิงไหว้พระธงพระธาตุเลยนะอธิษฐานนะขอให้มีความสุขขออะไรนะได้แต่ความสบายใจหรอกว่าได้ขอแล้วจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจกระทำของเราเองนะไม่ใช่ทำกรรมของเราในศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนร้องขอให้ใครมาช่วยเราหรอกเทวดายินพรหมอะไรเพราะก็ลำบากของเขาอยู่แล้วเขาไม่ช่วยเราจริงจังอะไรนั่งไม่ได้หรอกของเราแต่ละคนเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมของเราแต่ละคนเองในศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองอยากได้ความสุขนะอยากจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องพึ่งตัวเองอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องพึ่งตัวเองใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้แค่บอกทางให้เราเดินเท่านั้นทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปความจริงของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละพอรู้กายพอรู้ใจเรื่อยดูมันแสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปถ้าใจเห็นความจริงนะใจจะคลายความยึดถือออกไปพระพุทธเจ้าเคยสอนนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือถ้าคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดแล้วใจมันจะโล่งโปร่งเบานะใจมันไม่เข้าไปหยิบไปฉวยอะไรอีกใจของเราที่ยังไม่พ้นมันจะเข้าไปตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาสังเกตไหมใจจะกระโดดใส่อารมณ์ตลอดเลยถ้าภาวนาเป็นนะดูจิตดูใจเป็นอย่างไรจิตโดดตะครุบอารมณ์ทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยนั้นตะครุบขึ้นมาทีไรความทุกข์เกิดขึ้นเป็นภาระขึ้นมาทุกทีแต่ถ้าจิตใจได้รับการฝึกหัดนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรื่อยไปมันเห็นในทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะคลายความยึดถือไปนะไม่ไปแบกไปหามันขึ้นมาใจก็โปร่งโล่งเบานะใจจะมีความสุขมากไม่มีอะไรเหมือนหรอกความสุขของธรรมะความสุขอย่างโลกโลกเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาความสุขในธรรมะนั้นไม่ได้อิงอาศัยใครนะพึ่งตัวเองแท้ๆเลยน้ำพักน้ำแรงแท้ๆเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปสติก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาเองรู้กายรู้ใจก็ดูกายดูใจของตัวเองไปเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปอย่าใจลอยคนเราส่วนใหญ่ชอบใจลอยใจลอยแล้วก็ลืมกายลืมใจไม่ได้รู้กายรู้ใจต้องคอยรู้กายต้องคอยรู้ใจบ่อยๆนะเราเคยได้ยินคำว่ามรรคผลนิพพานอยากมีมรรคมีผลขึ้นมานะต้องรู้กายรู้ใจนะไม่มีทางเลือกที่สองไม่ใช่ไปร้องขอให้ได้มรรคได้ผลใส่บาตรแล้วก็ขอนะนิพพานปัจจโยโหตุโอ้ขอไปเถอะพระที่รับบาตรก็ยังอาตมาก็ไม่มีเหมือนกันจะขอเอาไม่ได้อยากได้มรรคผลนิพพานนะอยากจะพ้นทุกข์จริงๆต้องเจริญสติเอาไม่ใช่ว่าเจริญสติอย่างเดียวนะคุณงามความดีทั้งหลายต้องทำทั้งนั้นศีลก็ต้องรักษาคนที่ไม่มีศีลเนี่ยใจไม่สงบใจอย่าฟุ้งซ่านยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราจะโกหกใครสักคนเราต้องคิดใช่ไหมคิดที่ไม่สงบนะต้องวางแผนโกหกเขาจะเชื่อไหมพอโกหกคนนี้เสร็จแล้วไปเจออีกคนหนึ่งโกหกอีกอย่างหนึ่งต้องใช้ความจำมากเลยเกิดโกหกแล้วอีกวันหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนี่เสียหายใช่ไหมแม้จะกระทั่งโกหกนะยังเหนื่อยเลยต้องปรุงแต่งต้องคิดมากจะกินเหล้าก็ต้องคิดมากนะหาเงินมากินก่อนนะแล้วไปชวนคนมากินกินคนเดียวก็ไม่ดีอีกเหงาเหงา หลวงพ่อเคยเจอขี้เมานะเพื่อนกันหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เหมือนท่านแหนมเพอเนี่ยแหนมเพอเนี่ยรุ่นพี่หลวงพ่อปีท่านสุรินทร์เพราะรัฐศาสตร์มีอยู่กลุ่มแล้วชอบกินเหล้าน้อยเวลาจะกินเหล้าต้องชวนเพื่อนไปกินด้วยคุณอ้างพุทธภาษิตได้นะบอกว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขนะมีพุทธภาษิตนะลงแล้วลงด้วยกันมีเพื่อนคือสิเวลาจะกินเหล้าใช่ไหมก็ต้องจิตใจวุ่นวายขาดสติวุ่นวายจะกินชู้กับเขาใช่ไหมใจสงบไหมใจก็ไม่สงบนะใจก็วุ่นวายจะวางแผนไปฆ่าเขาไปตีเขาใจก็ไม่สงบใจก็วุ่นวายนั่นใจที่ไม่อาฆาตมากร้ายนะใจที่ไม่ละโมบโลภมากไปเอาของใครเขาใจที่สันโดษอยู่ในผู้ของตัวเองใจอย่างนี้สบายนั้นการที่เรารักษาศีลนะเมื่อกี้มาขอศีลไปแล้วรักษาไว้แล้วใจมันจะสงบถ้าเรามีศีลแล้วใจเราจะสงบนะคนไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านถ้าใจสงบแล้วอยากให้มันสงบอยู่เฉยๆถ้าใจสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านมากไปแล้วนะคอยมารู้กายคอยมารู้ใจตัวเองไปนะคุณงามความดีทั้งหลายเราทำทั้งนั้นมีศีลใช่ไหมใจที่สงบใจที่ตั้งมั่นเรื่องมีสมาธิมาคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าเจริญปัญญาเคยได้ยินไหมศีลสมาธิปัญญานะพอศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นบาตรเป็นฐานสนับสนุนกันขึ้นไปเป็นลำดับมีศีลนั่นเป็นพื้นฐานนะทำให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาใจไม่ฟุ้งซ่านใจสงบใจตั้งมั่นแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจเรียกว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญาไม่ใช่ไปเรียนตำลกตำลองตำลาอะไรมากมายนะอย่างนั้นเรียนมากๆก็ดีเหมือนกันได้ความจำพอแก่ๆนะหรือสอบเสร็จเดี๋ยวก็ลืมแล้วบางคนเรียนธรรมะเยอะเลยเข้าอะไรได้เยอะแยะไปแต่เดี๋ยวก็ลืมแล้วพอสอบเสร็จก็คืออาจารย์ลืมการเจริญปัญญาจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปดูความจริงของกายของใจซึ่งมันเป็นใจรักไปนะถ้าการภาวนาก็มีอย่างนี้รักษาศีลไว้มีศีลแล้วใจสงบใจสงบแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานนะแต่ละวันเราก็ภาวนาของเราไปอย่างนี้แหละเป็นมันหนึ่งใจมันก็ฉลาดขึ้นมาเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจเต็มไปด้วยความทุกข์พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่ยึดถือทุกวันนี้เรายึดถือกายยึดถือใจเพราะว่าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นำความสุขมาให้เราได้แต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราเห็นกายนี้มันทุกข์นะใจนี้มันทุกข์อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนภาวนาไม่เป็นตอนเด็กๆนะเวลานอนนี่รู้สึกมีความสุขพวกเราตอนนี้ใครยังรู้สึกมีความสุขตอนนอนมีไหมสารภาพสินะลองยกมือให้ดูแก้ง่วงนะเยอะเลยนะรู้สึกนอนแล้วมีความสุขลงแก่ๆหน่อยเนี่ยรู้เลยนอนก็ทุกข์นะนอนโอ้เมื่อยแล้วพลิกอีกทีพลิกแรงไปก็ตื่นนะมันทุกข์ทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเราเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันไม่เสียดายแล้วถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษถ้าจะตายถึงจะเสียดายถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันจะตายเสียดายอะไรไหมไม่เสียดายนะกลับจะร่าเริงใจเลยคนสตินะคนเป็นสตินั่นอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าฝึกสติรู้กายรู้ใจให้มากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะกระทั่งตัวเราเองจะตายอย่าว่าแต่ว่าคนที่เรารักตายเลยคนที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองนี่กระทั่งตัวเราเองจะตายเรายังไม่กุ้มใจเลยนะเราจะจนลงบ้างนะยังพอหากินได้ไม่รวยมากเหมือนคนอื่นมันก็ไม่กลุ้มใจนะอย่างคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะคนรวยๆเยอะนะแต่ไม่ใช่ว่าวัดหลวงพ่อเปิดรับเฉพาะคนรวยแต่บางทีคนจนๆไม่กล้าเข้ากลัวเองอ่ะเห็นรถยนต์เยอะเลยไม่กล้าเข้าอย่ากลัวนะคนไหนเข้าวัดหลวงพ่อไม่เสียสตังค์นะไม่มีเรื่องอะไรเพราะคนยากคนจนอะไรก็ไปเรียนได้มีคนมาบอกหลวงพ่อเลยว่าประเทศนั้นประเทศนี้ฟังซีดีหลวงพ่อนะเราฟังก็เฉยๆนะก็ไม่โง่ควรฟังคิดเห็นแล้วนะฟังแล้วมันก็สติมันเกิดแล้วฟังไปสิแต่มีวันนะคนมาบอกว่าเนี่ยคนขี่ซาเล้งนะซื้อของเก่าๆซื้อขวดซื้ออะไรมันเปิดฟังไปด้วยโอ้โหเราฟังเราดีใจนะธรรมะลงไปถึงคนยากคนจนคนที่ทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอย่างอื่นแล้วเขามีธรรมะเป็นที่พึ่งได้น่าพึ่งใจได้ข่าวตามร้านโชว์หวยนะเปิดซีดีเราฟังไปนะใครดูจิตดูใจไปนั่นเวลาเรามีความทุกข์นะเราอยู่กับธรรมะ ยิ่งชีวิตเราเอาแน่นอนไม่ได้เลยคนยากคนจนคนลำบากอะไรเนี่ยธรรมะเป็นของกลางนะเสมอภาคนะไม่ใช่ธรรมะเป็นของคนร่ำคนรวยอย่างเดียวหรอกไม่ใช่ของคนเรียนหนังสือเยอะๆอย่างเดียวหรอกธรรมะเป็นของกลางของทุกคนนะถ้าสนใจถ้าตั้งใจฟังสังเกตจิตสังเกตใจไปมันก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนั่นแหละนะค่อยๆฝึกไปนะเทศเท่านี้ก็พอแล้วนะเทศเยอะไปขี้เกียจฟังมีใครจะคุยไหมมีใครจะคุยไหมหลวงพ่อชอบนะเวทีขนาดนี้ไปเทศแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะคนเป็นพันพันสองพันสามพันห้าพันเทศแล้วมันห่างไกลอย่างนี้ดูใกล้ชิดนะใครชอบบอกเรื่อยว่าเข้าไม่ถึงหลวงพ่อวันนี้เข้าถึงแล้วมีอะไรคุยกัน นักการหลวงพ่อครับผมเคยส่งการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับล่าสุดก็หลวงพ่อให้ไล่ไปเดินเล่นนะครับเพราะว่าติดเพ่งครับก็พยายามก็ผ่อนคลายลงมาครับจนวันหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรก็ขับรถอยู่ปรากฏรู้สึกว่ามันเห็นกายทำงานแล้วก็มีจิตใจทำงานแล้วก็มีตัวรู้อยู่อะไรที่ครับ มีสิ หลวงพ่อครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นหรอกหรือเกิดไม่ จริงเกิดจริงสิรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนไปนะเห็นไหมกายนี่ก็ของถูกรู้นะความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ไปหมดเลยทำไมของคุณมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาถูกไหมเพราะเราเคยทำสมาธิมาก่อนคนที่เจริญสติไปเลยไม่ได้ฝึกสมาธิไว้ก่อนมันจะไม่มีตัวรู้ไม่ตั้งตัวรู้นะแต่ว่ามีตัวรู้เราก็ไม่ได้เอาไว้ยึดถือเราเอาไว้อาศัยอาศัยรู้กายอาศัยรู้ใจไปคุณรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อน รู้สึก นะเพราะเราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เราไปวาดภาพการปฏิบัติไว้ผิดความจริงว่าต้องเพ่งมันฤาษีชีพันเพ่งมานานเราก็ชินอย่างนั้นเราไม่ชินถ้าจะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้บ่อยๆนะรู้บ่อยจนกระทั่งมันเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมารู้โดยไม่จงใจที่คุณว่าตอนขับรถรู้สึกไหมไม่ได้จงใจเสร็จแล้วขันมันแยกออกไปนะกายก็ส่วนกายใช่ไหมเห็นกายขับรถไปเห็นจิตเป็นคนดูไปเห็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปเป็นโคล่านโคล่านกันหมดเลยนะอย่างนั้นเราดู ว่าตรงนั้นมันเกิดปุ๊บผมก็กลายเป็นดีใจแทนอ๋อนี่เองที่อยากได้มานานแล้วหายไปเลยครับ ดีใจเรารู้ว่าดีใจนะถ้าอยากให้เป็นจะไม่เป็น คร ับนะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูเล่นๆไปเรื่อยนะถึงเวลาที่เขาพอสมควรแล้วเขาก็เห็นเองต่อไปเห็นทั้งวันนะเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมา อยากจะขอการแล้วก ็ของคุณของคุณก็ทำอย่างเดิมนะทำไปที่ฝึกอยู่ดีแล้วทำสมาธิก็ได้แต่เนี้ยทำได้ละเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงบางคนนะหลวงพ่อให้เลิกสมาธิก่อนเพราะว่าติดเพ่งนะพอเลิกเพ่งแล้วมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรเงี้ยกลับไปทำสมาธิพักผ่อนได้แต่ไม่กลับไปเพ่งดีภาวนาโมทนา ขอบพระคุณ ถึงท่านแนมเผอท่านยกมือเดี๋ยวเงินเดือนไม่ขึ้น มาตรการอาจารย์ครับอยู่ผมก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟังทีวีมาหลายเดือนนะครับก็พยายามก็เห็นความไม่ค่อยดีไม่ดีของตัวเองหลายอย่างบางทีก็คิดไม่ถึงแล้วก็มีครบนะครับอาจารย์ก็มีทั้งหลงทั้งเพ่งทั้งแทรกแซงทั้งบังคับอะไรนะครับก็พยายาม เราแค่รู้เราไม่บังคับเขานะไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งรู้ว่าเพ่งเราจะเห็นเลยจิตจะหลงเขาก็หลงของเขาเองอย่างจิตเราเคยฝึกเพ่งมาพอเผลอพอคิดถึงปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะเพ่งอีกเขาเป็นไปตามความเคยชินนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงเราตามดูไปเราตามดูจิตดูใจไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะให้มันดีไม่ใช่เพื่อให้มันสุขให้มันสงบหรอกความดีความสุขความสงบมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกมันยังเป็นของแปรปรวนอยู่เ เราภาวนาเราตามรู้ตามดูไปเราเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเพื่อวันหนึ่งใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวภาวนาเพื่อให้ใจมันถึงความจริงตรงนี้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะถ้าเราภาวนาเอาแค่ความสุขความสงบอะไรเนี่ยความสุขความสงบอยู่ชั่วคราวเหมือนกันเดี๋ยวก็หายไปพอหายไปเราอยากได้เราก็เดือดร้อนสิแต่ถ้าเราภาวนาแล้วมันเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวคราวนี้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่เดือดร้อนละแต่ว่าใจเราจะทําชั่วไม่ได้เลยเพราะเราสติเราเร็วอย่างที่ท่านแนนเคยว่าตะเกียบเราเห็นกิเลสถ้ากิเลสผุดขึ้นในใจเราก็รู้ทันนะพอเรารู้ทันนะเราก็ละอายแก่ใจที่จะทําความชั่วนะเรารู้ว่าทําไปแล้วก็ไม่เป็นผลดีนี่เรียกว่าเกรงกลัวต่อบาปเราก็จะค่อยๆมีศีลขึ้นอัตโนมัตินะงั้นมีสติมันก็จะเกิดหิริโอตตัปปะละอายใจที่จะทําชั่วเกรงกลัวผลของบาปใจก็จะมีสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยฝึกไปใจก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมาพอเรามีสีนะใจเราสงบง่ายมีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับลําดับไปไม่ยากหรอกตอนนี้ท่านอำเภอหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดเอารู้ว่าใจไหลไปคิดนะเชิญต่อไป พ่อค่ะ นี่ อ ่ านหน ัง สือพิมพ์ที่บ้านมาเรียนค่ะมีหัวข้อว่าท่านไปเทศที่ให้จิตแพทย์ฟังนะคะ อยากเรียนถามว่ามีหัวข้อสำคัญอะไรยังไงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปบ้างนะคะเนื่องจากว่าที่ร้านที่ฉันเป็นร้านขายยาและมีพวกที่มีปัญหาทางจิตนะมาซื้อยาแล้วก็ต้องการให้เราปลอดใจแล้วก็ต้องการให้เราปลอดภัยทางจิตด้วยเนี่ยก็สามีเองก็ไม่ตามมากคุยกันหลายชั่วโมงเลยบางทีอยากจะให้ข้อความดีๆกับเขาว่าค่ะ เออทีวีดูพ่อไปแจกเข้าไป ที่บ้านแจกอยู่แล้วแต่ว่าแจกแผ่นไหนดีคะ แผ่นไหนก็ได้เหมือนกันทุกแผ่นเทศเหมือนกันทุกวันคือคนเครียดนะที่ไปเทศให้จิตแพทย์ฟังจิตแพทย์เองก็เครียดฟังคนบ้าพูดทั้งวันก็เครียดสิใช่ไหมคนเราเครียดได้เพราะใจเราแล้วมันไม่เป็นกลางงั้นถ้าให้เขาคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆสังเกตไหมเขากลุ้มใจได้เขาหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่เขารู้ทันว่าใจเขาหลงไปคิดแล้วนะเขาลืมกายเขาลืมใจไปถ้าเขารู้ตรงนี้นะเขามารู้กายรู้ใจได้เขาหายเลยแต่อันนี้เฉพาะโรคจิตที่เกิดทางจิตนะถ้าเกิดจากร่างกายไม่หายนะถ้าเป็นทางร่างกายไม่หายเนี่ยสมองพิการไปอะไรอย่างนี้ไม่หายแต่ถ้าเกิดจากจิตใจมันเครียดอะไรอย่างนี้ภาวนาเขาหายแต่ภาวนาให้เป็นนะภาวนาผิดแล้วเครียดมากกว่าเก่าอันนั้นใช้ไม่ได้หรอก กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมเบอร์ได้ซีดีมาแผ่นเนี่ยนะคะก็เปิดฟัง ต้องใช้คำว่าเรามีบุญได้ซีดีมาแผ่นบังเอิญไม่มี ค่ะได้มาแผ่นก็แบบเปิดฟังบ่อยมากนะคะ เดี๋ยววันนี้ได้อีกแผ่นละ แล้ววันนี้ก็ไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อมากเลยก็วันนั้นพอดีบังเอิญก็ได ้บังเอิญอีกแล้ว ชวนลูกสาวเขาขับรถไปถึงวัด เห็นไหมเรามีเจตนาใช่ไหมชวนลูกสาวขับรถไปไม่มีบังเอิญมีแต่กรรมล้วนๆเลย แต่ว่าติดนะคะ โอ้นี่ไม่ได้เปิดข้อมูล เปิดดูไม่หมดนะคะอันนี้ก็ขับมาบ้านก็มาดูคือไอ้ที่ตาปฏิบัติธรรมอะจะไม่มีเลยนะคะก็แบบมันจะยาวนานมากเลยสักปี5455 อะไรเหรอ คิวอะค ิวที่ไปอยู่วัดเหรอที่61ต่างหากแต่ตอนที่หลวงพ่อปิดแล้วไม่ได้ให้จองโยมอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ชลบุรี โอ้ขับรถไปฟัง ไปฟัง เออ ขับรถไปได้คุยกับน้องเขาด้วยนะน้อง นี่แหละให้น้องเขาพาไปคนก็ไปได้เยอะแยะนะคนเมืองชนไม่ไปอายเขานะเข้ามาจากทั่วประเทศเลย แล้วมีปัญหาค่ะหลวงพ่อคะถ้าเกิดแบบได้ฟังซีดีนะที่มีโยมหรือคนหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าที่เขาทำไม่เป็นนะแล้วเขาปฏิบัติเอาจากที่เขาได้ทำในชีวิตประจำวันเราปฏิบัติอย่างนั้นก็ได ้ได้ได้ฝึกในชีวิตประจำวันนะเราคอยรู้ตั้งแต่ตื่นเลยเป็นข้าราชการหรือเปล่า เป็น นะลองนึกดูสิตื่นเช้าวันจันทร์ความรู้สึกไม่เหมือนตอนตื่นเช้าวันศุกร์รู้สึกไหมนี่เราคอยวัดใจตัวเองไปเรื่อยหลวงพ่อรู้ดีเลยเพราะเป็นราชการมานานวันจันทร์นี่นะ เบื่อที่สุดขี้เกียจที่สุดเลยวันอังคารนี่ก็แห้งแล้งใช่ไหมวันพุธสุดเบื่อเลยต้องชวนกันมาฟังเทศบ้างพอวันพฤหัสเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วมาถึงวันศุกร์นะนึกขึ้นได้ว่าวันศุกร์ใจก็กระดี้กระดาเนี่ยเราเคยรู้ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันนะในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันเราเคยรู้ไปจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบตาเรามองเห็นคนนี้ดีใจเห็นคนนี้เกลียดหูได้ยินเสียงเนี่ยคนนี้ก็ชมคนนี้ก็ด่าเสียงเพลงนี้เพราะเพลงนี้ไม่ชอบมีหมาเห่าตอนดึกกำลังจะนอนเนี่ยรำคาญหูก็ได้ยินเสียงความรู้สึกเราก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนลิ้นเราก็ได้รสชาตินะอร่อยหรือไม่อร่อยนะความรู้สึกก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสอย่างหนาวๆอย่างนี้แล้วลมโชยมาลมหนาวๆโชยมาสดชื่นไหมสยองนะใครอยากรู้รสชาติของชีวิตแนะนำนะวันนี้ลองไปอาบน้ำในตุ่มดู เห็นตุ่มก็สยองแล้วนะใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมเนี่ยถ้าใครไม่เคยนะมีแต่เครื่องทำน้ำอุ่นอะไรนี้ชีวิตไม่มีรสชาติเนี่ยกายกระทบสัมผัสในความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างกำลังร้อนๆอยู่ได้รับน้ำเย็นๆใช่ไหมลาดลงไปพอใจกำลังหนาวๆนะน้ำยังไม่ทันถูกตัวเลยแค่เห็นตุ่มน้ำก็กลัวแล้วนี่เราคอยรู้ทันใจของเราเราทำงานไปวันนี้คนมาติดต่องานเราจู้จี้เราเกินเห็นแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญวันนี้นายชมดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเป็นขณะไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจิตมันจะสรุปได้ว่าความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นของชั่วคราวเราภาวนาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเขาจะสรุปเลยว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เพื่อเอาดีอะไรหรอกถึงตรงนั้นมันดีจริงๆเลยใจลอยรู้จักใจลอยไหมเออใจลอยก็คือหลุดการหลุดใจ ก็เคยส่งคำว่าหลวงพ่อนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าใจว่างเสียเวลาถ้าเกิดไปอยู่กับน้องไหมคะไม่ทราบว่าณปัจจุบันนี้นะคะ ดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมมันกลับมาอยู่กับโลกได้เยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหมแล้วไปอยู่ว่างๆไม่มีอะไรสบายไปเผลอๆไปวันๆท่านหน้าที่ของเราชาวพุทธนะไม่ใช่ไปวิ่งหาความสุขในความว่างๆนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้กายรู้ใจให้เราเจริญสติปัฏฐานนะเราคอยดูกายทำงานดูใจมันทำงานเนี่ยตอนนี้ใจไปคิดรับไหมใจไปคิดก็รู้ทันว่าใจมันไปคิดคอยรู้เรื่อยๆแต่จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นละรู้สึกตัวไหมว่ามันดีขึ้นรู้สึกไหมว่ากิเลสเกิดบ่อย ค่ะบางทีก็ทำ นี้ไม่ทันอ๋อนะงั้นเราต้องถือศีลไว้ก่อนพอกิเลสเกิดแล้วถ้าเราไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปด่าใครไปตีใครอะไรงั้นเรามีศีลนะใจมันโกรธขึ้นมาแค่รู้ไม่ห้ามเราไม่ห้ามจิตใจนะถ้าห้ามมันเก็บกดแต่เราควบคุมกายวาจาไม่ให้ทำผิดนะตอนนี้เรามีศีลนะเป็นกรอบไหมดูออกไหมขี้โมโหเห็นไหมใจเป็นขี้โมโห ได้ถามเพิ่ม พอเออดี สวัสดีภูมิ คือภูมิที่ว่าชนิดภาวนาแล้วมันดีตอนที่ใจมันเป็นปกติแต่เวลาเจอปัญหาแรงๆแล้วเหมือนกับมันกระทบตัดมันรู้ไม่ได ้ภาษาแรงๆแล้วมันเหมือนบททดสอบเรานะถ้าภาษาแรงขึ้นมาแล้วเราก็ทำไม่ได้แสดงว่าเรายังฝึกน้อยไป คือปัญญาเป็นตัวที ่นั้นเราก็ดูบ่อยๆนะดูให้มากวันนี้ยังไม่เก่งไม่เป็นไรดูบ่อยๆว่านั่งก็เก่งอย่างบางคนไม่ค่อยมีอะไรมากระทบนะบอกใจสงบอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่เก่งจริงอ่ะต้องทดสอบนะมันที่มีอารมณ์แรงๆมากระทบเราผิดหวังแรงๆเสียใจแรงๆเราจะรู้เลยว่าเราภาวนาได้ขนาดไหนที่ภาวนาอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีสังเกตไหมใจมันแยกออกไป ใช ่ คร ับ เห็นกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งแต่คือมันรู้สึกว่าเวลาใจมันปกติมันก็อยู่แค่นี้ไปต่อไม่ได ้ไม่เป็นไรนะรู้กายไปรู้ใจไปดูเขาทำงานไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเขาดูวัน7มัน7เดือน7ปีอะไรอย่างนี้ดูไปเรื่อยดูไปจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวตอนนี้มันยังไม่ยอมมันยอมบ้างไม่ยอมบ้างรู้สึกไหมบางทีก็ยอมบางทีก็ไม่ยอมมันยังไม่พอดูอีกดีขึ้นเยอะแล้วเจอกันครั้งนี้พอนานดีขึ้นเยอะนะ ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลย หลวงพ่อคะช่วงนี้เดี๋ยวสภาวะเยอะมากค ่ ะ แล้วช่วงไหนที่ไม่มีสภาวะไม่มีหรอกนะ มีสภาวะที่เป็นโกรธ เออต้องเจอปัญหาเยอะใจก็โกรธบ่อยแล้วทำไงดีเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยอมไม่ได้ ใจมันไม่เป็นกลาง ใจมันไม่เป็นกลางรู้ท่านรู้อย่างนั้นไม่ต้องให้เป็นกลางหรอกมันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางจิตเป็นอนัตตานะสั่งมันไม่ได้มันไม่เป็นกลางก็รู้ไปอย่าไปข่มไว้รู้สึกไหมไปข่มมันไว้ความเครียดแค้นทั้งหลายนะดูมันปล่อยมันทำงานไปถ้ามันทุกข์มากจริงๆก็ท่องคาถาหลวงพ่อไว้นะจำได้เปล่ามันมีคาถาที่พิเศษที่สุดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านนะ ธรรมดาหลวงพ่อครับ ว่าไง ร ู้ สึกตื่นเต้นนะ ธรรมดา ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่รู้เป็นไงครับแต่ว่าความอยากลดน้อยลง ภาวนาดีขึ้นสิใจมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นรู้ได้รู้ตัวได้บ่อยขึ้นนะคอยรู้มันทํางานดูมันทํางานไปเรื่อยๆไม่บังคับนะเนี่ยพอเราตื่นเต้นเราก็ไม่อยากให้บังไม่อยากตื่นเต้นไม่กดเอาไว้ใจก็เครียดเครียดถ้าตื่นเต้นก็แค่รู้ว่าตื่นเต้นเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะสบายๆใจหลงไปคิดดูออกไหมเวลาที่ใจไหลไปคิดนะรู้ทันมันก็หลงไปละไม่ห้ามนะแต่รู้บ่อยๆให้กันบ้านนะใจหลงไปคิดแล้วรู้ใจหลงไปคิดแล้วรู ้ ไปทำตรงนี้นะ แล้วตัวรู้นี่กับความคิดมันคนละตัว คนละตัวสิตัวรู้ตัวรู้คือตัวจิตนะความคิดเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาอย่าบังคับไว้นะของคุณผู้ชายยังบังคับตัวเองอยู่ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปแล้วมีสติตามรู้มันไปนะสิ่งที่ให้การบ้านก็คือจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตเผลอไปคิดแล้วตอนที่จิตเผลอไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเองนะมีกายก็เหมือนไม่มีแล้วลืมไปอย่างขณะนี้รู้สึกไหมลืมร่างกายไปแล้วมีจิตใจนะจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วไม่รู้เลยหมดแต่ไปรู้เรื่องที่คิดนะนั้นความคิดนี่แหละปิดบังความจริงทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไหร่เราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความจริงเราจะรู้กายรู้ใจได้นั้นอย่าไปหลงคิดอยู่นานๆ นะคิดเป็นวันๆเสียเวลานานใครรู้สึกบ้างคิดทั้งวันมีใครรู้สึกไหมคิดทั้งวันจิตมีหน้าที่คิดนะแต่เวลาที่จิตคิดไปแล้วให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่ถ้ารู้ทันว่าจิตมันคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นภาวะที่แปลกภาวะแห่งความตื่นไม่รู้จะบรรยายเป็นภาษามนุษย์ได้ยังไงแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดคนทั่วๆไปรู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตแอบไปคิดหรอกถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาตื่นได้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็หลงใหม่อะเชิญ ค่ะสมาชิกการหลวงพ่อค่ะก็คือเมื่อประมาณวันสองสามวันนี้ค่ะมีโอกาสช่วงดีที่ โชคดีไม่มีนะ คือได้ฟังซีดีของพ่อค่ะประมาณเมื่อสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็ได้ไปที่วัดเมื่ออาทิตย์นะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันธรรมะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแล้วเราก็อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ทีนี้ว่าก็คือเพิ่งจะเริ่มฟังแล้วก็คือยังรู้สึกความสับสนระหว่างธรรมกายจิตกับกายค่ะเราตัวเองต้องเป็นคนที่ชอบคิดมากคิดหลายเรื่องในวัน เราไม่ต้องวิเคราะห์มากนะง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆสังเกตในใจเราพอคิดเรื่องนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้คอยรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆนะ แล้ว คุณ ผู้ใหญ่ในหนูอ่ะควรจะ ดูจิตไปดูจิตไปเลยนะเพราะว่าเป็นคนช่างคิดแต่ของคุณสุดท้ายก็ต้องดูกายด้วยแหละเพราะมันรักสวยรักงามด้วยนะรักสวยรักงามรักสุขรักสบายอะไรเงี้ยเราต้องดูกายแต่ตอนนี้ดูจิตไปก่อนสังเกตไหมจิตเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนี่แหละใครรู้อย่างนั้นนะดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูให้มันนิ่งนะหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าภาวนาเป็นแล้วจิตจะนิ่งจิตที่สงบจิตที่มีความสุขอะไรนั้นเป็นปลายทางเป็นผลของมันเราตามดูจิตมันทำงานจิตไม่อยู่กับที่เลยนะ เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงดูอย่างนั้น กลับมาราชการค่ะหลวงพ่อเราพยายามฝึกสมาธินะคะอาจจะได้แค่เริ่มต้นคือฝึกมาแต่ว่าตอนนี้คือก่อนที่จะนิ่งไงค่ะรู้สึกมันเครียดแล้วก็เหมือนกับว่าเราบังคับอะ เดี๋ยวบังคับสิวิธีจะให้จิตสงบนะต้องให้จิตมีความสุขก่อนความสุขนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสงบอย่างเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหนังสือนี้เราอ่านแล้วเราชอบมีความสุขนะเราจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือเราทำงานที่เรารักเรามีความสุขกับการทำงานนั้นเราจะมีสมาธิในการทำงานการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะถ้าเราบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขจิตก็จะสงบอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นนั้นอย่าไปบังคับไปกดขี่จิตนะถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่มีความสงบ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำใจให้ ทำใจสบายสบาย สบายสบาย สบายสบายนะส่วนใหญ่ทำใจสบายไม่เป็นทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะจะกดขี่จิตใจตัวเองทันทีเลยเช่นอย่างนี้ต้องนั่งก่อนต้องวางฟองก่อนใช่ไหมบังคับกายก่อนแล้วก็บังคับจิตอย่างนี้ก็มีนะอีกพวกหนึ่งก็บังคับให้เคลิ้มน้อมเราบิดเบือนไปตลอดเลย เพราะฉะนั้นตอนแรกเราต้อง สบาย ค่อยๆไปค่อยๆใจเราต้องไม่ค่อย ดูไปสบายสบายนะ สบายก่อน ต้องสบายความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเพราะเรารู้ไปอย่างมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆชอบหายใจครับดูลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขแล้วเราหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วน้อมให้ซึมนะหายใจแล้วรู้สึกตัวไปใจนี่ไม่หนีไปไหนใจสงบใจมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็เหมือนเด็กเด็กซนๆหนีไปจากบ้านพ่อแม่เรียกให้เข้าบ้านเอาไม้เรียวไปไล่ตีเข้ามาไม่ไปบังคับมันมามันไม่มีความสุขเหลือเมื่อไหร่มันก็หนีไปอีกนี่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็มีอุบายนะชวนมันกลับมากินขนมที่บ้านมากินไอติมมาอะไรเงี้ยนะมาทําตัวให้สบายดูการ์ตูนอยู่ในบ้านมีอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันเด็กก็ไม่หนีออกไปจากบ้านนะเหมือนกันนะจิตนี้ก็หนีตลอดเวลาถ้าจิตมีอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะไม่หนีไปไหนดูแลจิตเราเหมือนดูแลเด็กอย่าไปตีมันอย่าไปดูมันมากนะดูแลให้มันมีความสุขแล้วมันไม่หนีไปไหน แล้วที ่ จ ิ ตเราน ิ่ งโดยการบ ัง ค ับ น ี่ ถ ู กหร ือ เปล่า ก็มันไม่สบายนะนิ่งโดยการบังคับไม่ค่อยมีความสุขอะรู้สึกไหมมีปีติไหมมีสุขไหมไม่มีนะถ้าบังคับอะถ้ามันสงบไปตามรู้ตามดูแล้วมันสงบลงไปไม่มีความสุขนะงั้นอย่าไปนิ่งด้วยการบังคับเลยเหนื่อยเปล่าเรา จะไปหลวงพ่อค่ะไปที่เปิดปฏิธรรมค่ะแล้วทีนี้หนูได้ถามกับแม่ชีค่ะว่าตอนที่หนูปฏิบัติแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่หนูนอนหลับแล้วหนูเห็นจิตของหนูออกไปจากกายแล้วเป็นอยู่สองครั้งครั้งที่สองนี่มีความรู้มันเหมือนกับว่าได้ยินเสียงหลวงพ่อค่ะว่าตอนนั้นมันเกิดภาวะที่ตกใจแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าก ล ั วให้ร ู้ ว่าก ลัวอ๋อต้องเหมือนนั่นแหละ แล้วม ัน ก็เหมือนกับจิตของหนูเข้าไป มันตัด ทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นการที่ว่าให้หนูเลิกปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะให้ทำเหมือนแบบทำงานบ้านไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้ไม่ทราบว่า คงไม่ฉีดผมไม่ได้ให้เลิกปฏิบัติหรอกตอนนั้นคงจะเพ่งเครียดมากไม่ฉีดถึงให้เลิกนะไม่ใช่แค่ว่าเห็นกายมันแยกจิตมันแยกแล้วให้เลิกหรอกนะตอนนี้จิตดีขึ้นดูออกไหมทำงานบ้านไปอย่างที่แม่ชีสอนนั่นแหละทำงานไปแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวทำงานไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวนะที่แม่ชีให้เลิกนั่งสมาธิก่อนเพราะนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่สินั่งแล้วเคลิ้มนั่งแล้วอย่างโน้นอย่างนี้นะไม่ใช่นั่งแล้วมีสติถ้ามีสติก็ไม่เลิกหรอก ดูไปดูกายมันทำงานไปนะเรื่อยๆเพราะนามไม่ยากอะไรการปฏิบัติทำง่ายจะตายไป ตอนที่มรดกของพ่อค่ะเคยส่งการบ้านพ่อครั้งนึงแล้วค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้หนูก้าวหน้าบ้างไหมคะ หนูพ่อจำไม่ได้ว่าครั้งก่อนทำคะแนนไม่เท่าไหร ่พ่อเคยบอกว่าภาวนาดีค่ะแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าตอนนี้ ไปดูใจที่ฟุ้งซ่านนะใจมันฟุ้งซ่านเก่งรู้สึกไหมนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านดูอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆ ตอนน ี้ มันจะรู้สึกว่าหงุดหงิดกับลูกโกรธลูกบ่อยมาก นั่นแหละใครรู้ทันนะมันไปฟุ้งไปแล้วหงุดหงิดนะ แล้วเวลามีความสุขเนี่ยมัน ไปเห็นไหมมันสั้นนิดเดียว ค่ะ ความสุขมันสั้นนิดเดียวรู้สึกไหม ในบางครั้งมันจะรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะไม่ใช่เราติดสุข ไห ม ไม่ติดหรอกเราภาวนาแล้วมีความสุขขึ้นมาเหรอ ในบางครั้งบ้างมันเพลินนะคะ ใช่เพลินไม่เอาสิ แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้กายหรือเปล่า ต้องรู้กายรู้ใจนะถ้ามีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะไม่ใช่มีความสุขแล้วเพลินๆนะ หนูก็ได้ปฏิบัติตามที่ดีที่ได้มีฟังมาแต่ว่าก็มีคนคิดบ้างก็เลยไม่ทราบว่าตอนที่คิดว่าตัวเองรู้ยังไม่ทราบว่ารู้หรือว่าคิดประตู ก็รู้อ่ะสิเป็นเกณฑ์ไหมใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมใจเราโปร่งโล่งเบารู้เนื้อรู้ตัวได้ปล่อยขึ้นไปขึ้นนะถ้าเราภาวนาถูกต้องมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้แล้วพัฒนาเร็วด้วยไม่ใช่ช้านะไม่ใช่ทำมาหลายปีเหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมแสดงว่าทำผิดอะ ค่ะ ก็ ค ง แล้วก็ปฏิบัติไปต่อแบบนี้เรื่อย ๆดูไปเรื่อยๆนะ แ ล้วมัน โมหะเยอะเลย โมหะก็เยอะก็รู้ไปโมโหขึ้นมาก็รู้ไป คุณค ่ะใครใจลอยบ้างมีไหมใครใจลอยใจลอยใช้ได้หลวงพ่อเจตนาให้ยกใช่ได้ถ้ารู้จักใจลอยแล้วภาวนาง่ายครับ ครับผมบอกครับคือผมบอกผมที่ปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือผมฟังดีดีของหลวงพ่อมาก็หลายเดือนยังไม่เคยมีใครถามคำถามผมที่ถามหลวงพ่อได้เลยนะครับในรถจะไปรถคนถามหลวงพ่อนะครับคือถามหลวงพ่อว่าเวลาผมนอนหลับแล้วเนี่ยฝันมากไปเลยจะแก้ยังไงดีครับ จิตฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะร่างกายไม่สบายก็ฝันนะใจเรากลางวันเนี่ยหมกมุ่นอะไรมามากๆ มันก็ฝันเพื่อระบายความเครียดก็ได้นะเหตุของความฝันมีตั้งหลายอย่าง คือแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นนะพอผมคิดว่าผมทำสมาธิผิดวิธีเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอวิธีของหลวงพ่อครับผมก็คือฟังของหลวงพ่อแล้วเนี่ยรู้เลยว่าตั้งแต่ปฏิบัติไปก่อนมาผิดหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ตอนนี้มันแบบว่ามันก็ฝันแบบคืนตัวก็ห้าเรื่องสิบเรื่องแต่นานวันเพราะทุกวันนี้นะครับมันฝันมากมายทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยครับ ความจริงร่างกายมันนอนนะร่างกายมันนอนแต่จิตเนี่ยมันตื่นเร็วกว่ากายร่างกายต้องการพักวันหนึ่งหลายชั่วโมงแต่จิตเนี่ยมันพักนิดหน่อยมันก็ขึ้นมาทำงานแต่เดิมจิตมันขึ้นมาคิดจิตมันคิดนั่นแหละฝันก็คือคิดนั่นแหละคิดตอนนอนหลับเราเรียกว่าฝันจิตนั้นมีธรรมชาติคิดนะมันพักผ่อนพอสมควรแล้วมันก็ขึ้นมาคิดอันนี้หมายถึงกรณีปกตินะถ้าอย่างร่างกายไม่สบายอะไรเงี้ยบางทีก็ฝันฟุ้ง แต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าพอเวลาตื่นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้นอนเลยเพียว่าก็มันก็ปวดหัวเวียนหัวที่มันเป็นนี้มา 2-3 เดือนแล้วครับผมอยากจะดูหลวงพ่อมากเลยอ่ะก็หลวงพ่อโรงเรียน คือจริงๆไม่ยากอะไรนะ คร ับ ใจเราไม่เป็นกลางกับมันไปเห็นว่าใจเราไปกังวลว่ามันนอนไม่พอมันทำให้เครียดในความเป็นจริงคนเราไม่ต้องนอนเยอะเท่าไหร่หรอกจิตใจเนี่ยไม่นอนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามันตื่นขึ้นมาเราก็คอยรู้สึกไปนะดูกายทำงานดูใจทำงานทำใจซะว่าเป็นบุญลูกเกินจะได้ภาวนาทั้งคืน นะไม ่มากไปไม่มากถ้าใจเรายอมรับได้นะใจจะสงบใจมีความสุขตอนนี้ใจเรากังวลว่ามันคิดตลอดคืนมันฝันตลอดคืนกังวลไหม แต่ก่อนนี้กังวลพอมาเจอดีๆแบบพ่อนี้ก็ลบลงไปได้เยอะแต่พอพยายามที่จะแบบว่าไม่กังวลยังไงมันก็ฝันมากมายเหมือนเดิม ถ้าไม่ได้หรอกนะจิตมันจะทำงานแล้วบางคนนะบางคนมันเป็นจากร่างกายก็มีหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งสมองเนี่ยสปาร์กตลอดคืนเลยอันนั้นเป็นทางร่างกายเพราะคุณไม่ได้เป็นอย่างเขาหรอก ผมคิดว่าผมได้คือที่บอกพ่อคือปรับผิด ไอ้ที่ผิดมันเป็นอดีตไปหมดแล้ว คร ับ ตอนนี้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆไปแล้วอย่าไปกังวลว่านอนไม่พอร่างกายมันหลับนะจิตต่างหากที่มันไม่หลับงั้นร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนบางทีนะบางทีภาวนาให้นอนอยู่เนี่ยจิตมันถอดออกมาเห็นร่างกายนอนอยู่ไปเป็นไหมเห็นร่างกายนอนนะสั่งให้มันกระดุกกระดิกก็ไม่ได้นะ เนี่ยให้ตัวเองนอน อ๋อนั่นนั่นแหละร่างกายมันยังหลับอยู่นะมันได้พักอยู่แล้วจิตต่างหากที่ตื่นขึ้นมาเพราะงั้นถ้าเราไม่กังวลสักอย่างเดียวจิตก็ไม่เคลียร์หรอกถ้าร่างกายมันได้นอนอยู่แล้วดีนะภาวนาเห็นตอนนี้หน่อยภาวนาดีสติมันเกิดบ่อย ด ี เก ิน ไป ดีเกินไปอยากนอน ของคุณหลวงพ่อครับ หลวงพ่อเคยเป็นนะตอนนั้นรับราชการอยู่แต่เราก็ชอบนั่งสมาธิทุกวันอ่ะนี่ไปต่างจังหวัดนะยังเป็นผู้น้อยในห้องหนึ่งต้องนอนสองคนรูมเมทหลวงพ่อเป็นรุ่นน้องอีกทีแล้วพอเราหลับไปนะแล้วมันตื่นขึ้นกลางคืนมันเห็นหลวงพ่อนอนอยู่คนหนึ่งนะหลวงพ่อนั่งอยู่อีกคนหนึ่งเป็นว่าหลวงพ่อเลี้ยงผีแล้วมันซุ่มโป่งทั้งคืนเลยจิตมันกับกายมันแยกออกมารู้สึกไหมกายมันนอนบางทีกายมันกลนได้ด้วยนะดูออกไหมจิตมันอยู่ต่างหากสติของคุณดีไม่ใช่เป็นปัญหานะเพียงแต่ว่าเราเคยชินที่จะนอนนานๆไม่รู้เรื่องไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราเคยชินอย่างนั้นเราว่าอย่างนั้นดีจบแล้วมั้งไม่มีแล้วนี่ ทางเวลาของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ผู้ที่เขาได้มารับฟังพระธรรมของอาจารย์สามโอสามโอโชผมก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณอาจารย์สามโอสามโอโชตรงนี้ในโอกาสนี้นะครับที่ได้ดูแลให้เวลากับทางนิสิตแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมในการมาให้ธรรมะในวันนี้นะครับก็การเรียนเยอะๆก็ต้องจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะครับขอขออนุญาตครับขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ครับผม ภาวนานะภาวนาไม่มีอะไรดีเท่าภาวนาเองวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้นะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์ตลอดกาลถ้าภาวนาวันหนึ่งเราพ้นทุกข์กันได้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อไปก่อนเราต้องให้พรไหม คร ับ เจอจะได้มาขอท่านพระพิมานายโดยเป็นผู้แทนนะครับเข้าร่วมของทางแนวนี้มาขึ้นไทยทางใดหลวงพ่อทางออกทาง นี้ตั้งใจนะตั้งใจทำใจให้สงบอุทิศส่วนบุญของเราให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายนะตั้งใจยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีปีคายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิจังหุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง